أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين فديتنو کی اللہ جل جلالہ بشارت ورکی انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات تا وسرا وسرا تسلیم ورکی وردہ. اللہ فرمائی ولقد سبقت تحقیق سر اولان دشوی دا کلمتنا فیصله زمونږه لعبادنا المرسلین د پاره د بندگانو زمونږه المرسلین هغه بندگان چې کوم لګل شوی دي مخلوقاتو ته د پاره د الله جل جلاله د دین رسول دا غي د پاره د وړاندې نه فیصله شوی ده. هغه فیصله صدا انهم لهم المنصورون یقینا دوی چې دي خامخا دوی المنصورون د دوی امداد بکول شي. او دویمه فیصله و ان جندنا او یقینا لخر زمونګه لهم خامخادی الغالبون هم دی غالبیدون کی دا غټی غټی فیصله الله وي د مخ کې نشوي دي چې انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات د دې په دنیا کې مدد کیږي او آخرت کې به مدد کیږي. نو دا فیصله د کې سو تبدیلی نشی راوسته د کې سو اگزال نشی کوله د دې څوک مقابله نشي کوله د فیصله کې څوک تحویل او تغییر او تبديل نشي کوله. بس دا د الله فیصله را چې الله به د انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دا غي مدد کوي دنیا کې به هم کوي او آخرت کې به هم کوي. لکرب شي صلی رشتہ مسی بارکه انا لننصر رسلنا والذین امنوا الله ورسول ته مؤمنانو میو ذکری یقینا الله وي مونږه امداد کو د خپل رسولانو او چې کوم د رسولانو سره مؤمنان دی داغی امداد کو فی دنیا والآخرہ په دنیا کې او په آخرت کې فی دنیا فی الحیات الدنیا فی دنیا کې او یوم یقوم الاشهاد او پرز د قیامت باندې هم چې اشهاد درول شي نو دنیا کې مل مدد کې آخرت کې مل مدد کې. نو ګوره سورہ یو نبی د یو پورا قوم په مقابله کې ولالي قوم اس نشي کوله پر هم سره لشکره وی پورا ملک او فوجونو زانت رب علاوه دیو موسی علیہ الصلات والسلام اسی منکلو زکه الله سره داغه سره دا الله مدد دی په لګورا اهل مکه وتا سمره غن خلقو او زانت سوی قبیلو نسل قبیله یو یو تنی راټول کسل کسان نبی علیہ الصلات والسلام ته قتل لپاره اسی منکل شو. دا رنګ یاری او پیغمبر راواله سمره چې د پیغمبر په مقابله کې جمع شوی دي نو اسیم د پیغمبر نه دکړي الله تعالی د پیغمبر امداد کړي نیو دا خبره پاتې شو دلته دا خبره چې بعضی انبیا هغه خو قتل شوی دي خبر ځان دل بنی اسرائیل ته الله تعالی فرمایي کل فلم تقتلون انبیا الله الله وی زمونږه انبیا به غالب او داغه به امداد کولی شي. حالانکه اشکال او ذهن ته اعتراض دارازي چې ډیر انبیا قتل شوی دي مغی سر دا الله امداد نو نو د دې سوال نسو جوابونه علما وکړي. یو دلته الله تعالی مرسلین ویلی چې چاته الله تعالی مستقل رسالت ورکړي او دین ورکړي نو هغه چرېم نه قتل شو لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام صدا سي انبیا الله تعالی را لګلی چې د بل دین د مضبوطولو لپاره دي نو که هغه د هغه قتل واقع شوه د خدا سي انبیا چې الله تعالی د هغه په ذریعہ باندې مستقل دی او رسالت تنفیذ کول غوښتلو هغه سي نبی هغه هغه سي رسول هغه نه قتل شو. او دویم جوابدار چې دلته د دین نصرت عاقبتن دی اگر چې د مرګ نه بعد اخیری غلبه او انجام کې پیغمبر غالب شوی دی سوخت کې داسې چې فرعون غالب او مثلا اغې نه قتلولم کول کورونو کې اغې مزم کاو خو اخیری انجام څوک غالب شو موسی علی السلام غالب شو. نو انبیاء سره د الله امدادي ايته به غلم ملاویږي کې ابتدا کې را کې انتها کې را کو دنیا کې هغه قتل کړی شو نو اخرت کې بم هغه پدې قوم باندې غالبيږي او دا قوم به مغلوب کیږي. نصرت عاقبتن مراد ده لهم المنصورون عاقبتن او د انجام په اعتبار سره مراد او بعض علماء ته نه دا تعبیر کړي چې نصرت نه مراد نصرت په اعتبار د غلبې او د حجت د دلیل په اعتبار سره د دلیل په اعتبار سره اگر چې د مادي په اعتبار سره پیغمبر سره ماده کم شي دنیوي اصلاح کم شي وقتی طور اگر مغلوب شي خو نه پیغمبر حقیقتا کې الله غالب ګرځول دي هغه په دنیا کې غالب ګرځي او آخرت کې هم غالب ګرځي د دې وجه عبد الله ابن عباس سب بعضو تفسیر نقل کړل دي نو هغه دلته کې دې سره کېد لګولې لهم المنصورون دې سره الفاظ لګول دي ان لم ينصروا في الدنيا ينصروا في الاخره کچره دنیا کې امداد ونکړي شي آخرت کې به الله تعالی دا غي امداد کوي به غالب ګرځي نو یو دا فیصله الله وړاندې شوې ده او دویمه فیصله وان جندنا لهم الغالبون وان جندنا يقينا لخر زمونګه چې کوم د الله تعالی لخر دي لکه بل ځای الله تعالی ویلي كتب الله الاغلبن انا ورسلي الله وي ما دا لیکل کړی دي الله دا لیکل کړی چې زما او زما رسولان دا به غالبي دا د الله تعالی ټولګه دي د الله لخر دا الله د لخر نه مراد دا نه دي چې سره توري اصلي کم خلق چې د الله جل جلاله په دین باندې کلک ولاړ دي د الله جل جلاله دیني په ځان کې راوست دي او د الله د دین حفاظت یې کړی دي په مخلوق کې مراوست دي په ځان کې مراوست دي د الله دین ته کار ویل دي نو دې ته د الله لخر ویل کی جند او الله ځان ته نسبت کړ نه الله ته لخر دا هغه کده jihad په صورت کې دي کړ دین په هر شوبه کې دي چې د الله دین یې کلک نسل دي دا د الله د جند نه دي دا الله دو لخر نه دي الله تعالی فرمای و ان جندنا یقینا لخر زمونږ اللهم الغالبون خامخ دی به غالبین نو ګوره ک په میدان کې دي الله غلا کده جنگ په میدان کې دي 313 صحابه کافران زر مغلوب امریکا دا 34 ممالک یا 48 ممالک نیټو او یو داسې طالبان اجزان یو کلاشن کوپ والا هغه الله مغلوب کړو دی الله غالب کړو خبر ده تعالی ارزه کې ک دیندار خلک دین ته کار ویلې دیني کلک نیسلې ځاني د دین پوجي او سپایي ګرځولې څنګه چې پوجي او سپایي او کار ته کار ویلې او دم دین ته کار ویلې الله غالب کړي تبلیغ والا خلک دي تدریس والا خلک دي کار میدان والا خلک دي چې ځاني دین سپایي ګرځولې الله جل جلاله هغه غالب ګرځولې په حجت سره په دلیل سره په نصرت سره الله تعالی هغه غالب ګرځولې فتول عنهم اي پیغمبره اعراضك عنهم د دینه د دې مشرکانو نه د دې معاندینو نه حتی حين تر یو نیټه پورې تر کتاب پورې الله د کتاب حکم کې دین په حال اعراض وکه مخ ته نه واړو وا بسرهم او تو ګور دی ته انتظار وکړی ته تهدید دې زور نه را پس او فیبسرونا زرد چې دی په خپل انجام باندې پوښ عادی په تلوار سره عذاب وختو نه الله بیا زور نه ورکی مشرکانو ته زجر تهدید اف بیا عذاب نه ایا په عذاب زمونږ باندې یستعجلون دی تلوار کې دا زور نه کومه کل سړی کار دی چې سزا په جلته سره غواړي او خيار انسان او عاقل انسان چې هغه سزا په جلته نه غواړي اده سزا نه الټه ځان بچي الله دا کومه کل زمون په عذاب سره دی تلوار کې الله تعالی فرمایي فاذا فص هغه وخت کې نزل بساحتهم هر کله چې دا عذاب هغه نازل شي د دې په میدانونو باندې فسا اصوبا دا دی پا دی وطنونو پا دی پا دی میدانونو بانده دا دی پا دی کورونو بانده فسا اصوبا هلمنظرین اللہ پرمی سناکار دی سبا دا اغا یرولو شو خلکو سناکار سبا دی چې کله پا دی بانده دارا نازل شی نو سبا ای ذکر کو چې عام طور عربو بچی حمله کولی نو پا وقت دی سبا کی بیکول او دا نبی علیہ السلام دا ترتیبو لخکر با نبی علیہ السلام اکش و غلاکیت صحاباو تمام دا تعلیم ورکو او سار وختي کې به حمله کول اذانونه براله معلومه وشو مسلمانان دي اذان برانه غو معلومه شو چې کافران دي نبي به سار وختي حمله کول لکه خیبر باندې نبی صلی الله علیه وسلم سار وختي چړای کړو الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم پرمحل ذکر حمله وک الله اکبر خریبت خیبر الله ډیر لري خیبر خراب شو ان اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين نبی صلی الله علیه وسلم موږ چې هر کله د یو قوم میدان ته او دا غي وطن تر کوش نو بیا دغه خلکو سبا ډیر خطرناک سبا ده خبر ده تعالی نبی اسلام دغه الفاظ ویلو وتول عنهم او ته اعراض وک عنهم د دین حتا حين تر یو نیټه پورې وابصرهم او دا تاکیدن دوباره الله تعالی ذکر کو سبا د منذرین د آیات ساته دا ناکاره سبا ناکاره سبا ده نو سبا کې څه کباحت نشته اس شی کې نخوست نشته ذاتی نخوست نخوست او سپیروال راضی د اعمال دول ډیر خلکو دا خزراله دا کور سره سپیرش دا کور مونږ باندې خرانغه سپیره راغی هیڅ شي کې سپیره والی نشته سپیره ته چې راځي په اعتبار د عمل ده د دې لپاره د سباس پیرو ځکه د دې عمل بده خبر ده دا او د نور خلکو د لپاره دک سبا د مسلمانانو لپاره د يهودو چې کم سبا د مسلمانانو لپاره بهترینو هغه غنیمتونه حاصل کړه فتح حاصل کړه نو هیڅ شي کې نخصت ذاتی نشته سپیرتوب نشته سپیرتوب کو راضی نو دا د عملو د وجه راضی وتول عنهم اعراض کردی اهل مکه و عادین حتى حين تر ونټه پوری وابصرهم او ته انتظار وکا وګور دیتا فسو پيبصرونا فزدید چې فزرد چې دی به ویني هغه خپل انجام لره سبحان ربک رب العزه عما يصفون اخیری دا درې آیات دا آیاتونه نبی صلی الله علیه و سلم مبارک دا بدموز نرستم بی سلی موضوع کی سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین چاہتا یادی نبی علیہ السلام علامہ قرطبی ذکر کردی دی نو داویل پکاری او دا غرنگی حدیث پاک کی مرازی نبی علیہ السلام برمائی چی کم انسان دا غواڑی روایتو کی رازی چی کم انسان دا غواڑی چی دا عمال لی پکامل تلی سر پورا تلی سر اتلی شی نو چکل د مجلس نه دی پاسی نو دی دا انسان دی دا آیتونه وي سبحان ربک رب العزه دا حدیث ضعیف ته سندن دا کمزور دی ضعیف ته صحیح روایتو کې چکم راغلی اغه نور الفاظ د نبی صلی الله علیه وسلم راغلی چې انسان دی دا الفاظ وي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا صحیح حدیث دی نو بهرحال دا خلاصه د صورت تا سبحان ربک چونکه مخکې د شرک ذکر وشو سبحان ربک فکید رب ستاله رب العزت چې رب د عزت نه عزت عزت تاسو پیژنې عزت غلبه ته وي چې کوم انسان عزت مند یو پټولو غالب وي غلبه د الله لپاره لکه بل ځای الله تعالی فرمای چې ولله العزت ولرسول بل چې الله ورکې رسول له ورکې مؤمنانو له ورکې تو عز من تشا تو ذل من تشا نو عزت او غلبه د الله تعالی لپاره د دې ورکون کې مله الله تعالی دی دا د الله لپاره اصلا د الله لپاره دی الله تعالی بیا به تورې نام نور لم ورکي سبحان ربک فاکید رب ستالرا چې پاک دې د بچینا د بیبینا د شریکنا لونو ولا نشته رب العزت چې رب د عزت ته نو سبحان پاک دې عمد اغسنا یصفون چې دا اهل مکه او دا مشرکان دای بیانې وسلام علی المرسلین وسلام او سلامتی دی علی المرسلین په پیغمبرانو باندې موږ هم صلوات و سلام وایو کنه الصلات و سلام علیک یا رسول الله چې کله سړی التروزه کی او د دې ځنه وي الصلات و سلام علی رسول الله نو سلام هغه قران کې مراغله دا ګوې کې داګه دلیل له سلامتی دی د الله د دین مهنت ته کړي د الله سلامتی دی پام بیا او باندې علی المرسلین په لګل شو پیغمبرانو باندې والحمد لله رب العالمین او حمد او تعریف ته لله الله لپاره رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات لري په هلاکت د دشمنانو باندې او په نصرت د انبیا باندې علیهم السلام باندې په دې باندې حمد دی او تعریف ته د الله لپاره چې خپل پیغمبرانو مدد کړي د کافران هغه هلاک کړي بزازا پر ډېر ولقد فتحك سنا سبقت كلمتنا وړاندې شوه د فیصله زمونږه لعبادنا المرسلين دا پارا دا بندگانو لگلو شو زمونگا و انهم یکی اپیسل دادا انهم لهم المنصورونا یکنن دوی چی دی خامخا دوی المنصورونا امداد بیکولشی و ان جندنا و یکنن اللہ پرمائی لخ کر زمونگا لهم الغالبونا خامخا دوی غالبی دون کی دی فتول عنهم تیرازو کانهم دا دوینا حتا حين تر یو نیټه پوری وابصر او تو ګور دوی تا انتظار کدوی تا فسوف یبصرونا فزرد چ دی با پوش پنجام خپل باندې اف بعذابنا آیا پس با عذاب زمونګ باندې یستعجلونا دی تلوار کئ فاذا پس با وکه نزلا چ ارز کل را کوس شدا عذاب راشد عذاب بساتم په میدانونو د دوی باندې یا پوتنونو د دوی باندې پوتن د دوی باندې په میدان د دوی باندې پوتن د دوی باندې فسا سنا کار د صباح المنذرین سبا د رول شو خلکو وتولوا تیرا زکان هم د دوی نه حتا حين تر یو نیټه پوری وابصر او ته انتظار کدوی تا او ګور دوی تا پس او فیبصرونا پس زرد چدی بوینی انجام خپل تهدید زورنه سبحان ربک رب العزه فاکید رب استعلی را چې رب د عزت او غلبې ده اما فاکید د اسنا یصفون چې دی بیانې وسلام او امن ده دنیا و خیرت کې سلامتی ده علی المرسلین په مرسلینو باندې په پیغمبرانو باندې او سلامتی دی علی المرسلین په لګل شو پیغمبرانو والحمد لله رب العالمین او تعریفات دی الله تعالی لپاره رب العالمین رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ده الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ المتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین یا اول الاولین یا آخرین یا ذی القوت المتین یا رحیم المساکین یا ارحم الراحمین الله سعد عافیت فراغت را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی الله دنیا آخرت رسوای نو ساتي یا الله ستاسو کلام زموږ دنیا کې قبر کې آخرت کې پکار را ودی الله موږ سره هیڅ نشته کمزوری اعمال هیڅ نشته الله ود ګناونو نو موږ سره هیڅ یا الله نشته ستاسو رحم طلبګار یو یا الله ستاسو کرم طلبګار یا الله کریم خدای ته باندې رحم او کرم وکړي یا الله کریم خدای دا کلام الله زموږ ذریعہ د نجات وګرځي یا الله ترازی شي یا الله دنیا نه زو ترازی خپل رضا نصیب وکړي صلی الله تعالی